Ama ba'd. Evet, babul istizani ve adabihi. İzin istemek ve izin isteme adabı. Tabi nasıl izin isteyeceğiz? Ne şekilde olması gerekiyor? Bunları görelim. İmam-ı Nevevi Rahimahullah Nur suresindeki 27. ayeti zikrediyor bize. Hatırlarsanız bu ayeti almıştık daha önceden. Ya eyyühellezine amenu la tedhulû buyuten. Evlere girmeyin. Hatta testenisu, ne yapana kadar? İzin alıncaya kadar. Bir eve girdiğiniz zaman, bir eve geldiğiniz zaman ne yapmayacaksınız orada? İzin isteyeceksiniz. İzin isteyeceksiniz. Ve tusallimu ala ehliha, ve ev halkına selam vereceksiniz. Yani ilk edep, adab, izin istemek. Az sonra ayeti de okuyacağız. Allah-u Teala Nur suresinin 28. ayetinde, yani şu ayetin devamında diyor ki وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا, size izin istediğiniz zaman, geldiniz bir yere kapıdan, telefonla da olabilir, izin isteyeceksiniz. Müsait misin? Gelebilir miyim? Şimdi ne yapıyor insanlar? Arıyor. Alo, selamun aleyküm, yerinde misin? Geliyorum. Yanlış. Allah-u Teala diyor ki izin isteyin. Müsait misin? Selam vereceksin, izin isteyeceksin. Ayetin devamında ne diyor Yüce Allah? وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا, size şayet geri dönün denilirse, yani müsait değilim denilirse, فَرْجِعُوا, ne yapın? Geri dönün. Geri dönün. هُوَ اَزْكَى لَكُمْ, bu sizin için daha güzel olanı, daha temiz olanıdır. İlim ehli diyor ki, ev sahibi, müsait değilim, geri dönün demekten utanmaması lazım. Müsait değilsen, genelde bu bizim Türk milletinde olmayan bir özellik. Yani evde yangın olsa, kapıya gelmişse adam geri çevrilmez diyor. Yani bu yanlış bir gelenek. Yanlış bir alışkanlık. Allah-u Teala kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de bu edebi adabı bize öğretiyor. Ne diyor? Bir eve girdiğiniz zaman ne yapın? İzin isteyin, selam verin. Eğer size diyor, dönün dendiği zaman, müsait değiliz, geri dönün dendiği zaman, geri dönün. Demek ki ev sahibi, yer sahibi, dükkan sahibi, iş sahibi neyse ne yapacak? Müsait değilim. Şu an müsait değilim. Kusura bakma diyecek. Misafir olan kimse de ne yapmayacak arkadaşlar? Kırılmayacak. Çünkü sen randevusuz geldin. İzin istedin. İzin istediğin adam da müsait değil. Sana ne dedi? Geri dön dedi. Böyle olunca geri dön deyince sana, sen de ne yapacaksın? Kardeşine kırılmadan, ona karşı kalbinde bir şey hissetmeden geri döneceksin. Bu haslet önemli bir haslet, önemli bir özellik. Yani kapıdan geldiğin zaman izin istemek ve kapıdan geri dönüldüğün zaman kırılmamak. Evet. Diğer bir ayet. Yine Nur suresi 59. ayet. وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ, Allah-u Teala diyor ki sizin çocuklarınız, çocuklarınız, çocuklar buluğ çağına erince, burada Allah-u Teala hulum olarak zikrediyor. Çünkü hulum ne demek? İhtilam olmak. İnsandan ne gelmesi? Meni gelmesi. İnsandan meni gelirse ne olur? O insan buluğa erer. Buluğ çağına erer. Eğer buluğ çağına erdiğine dair hiçbir alamet olmazsa, mesela kız adet görmediyse, çocuk meni gelmediyse 15 yaş sınırdır. 15 yaştan sonrası artık ne kabul edilir? Buluğ çağı kabul edilir. Diyor ki Allah-u Teala sizlerden diyor çocuklar, çocuklarınız, sizin çocuklarınız buluğa erince felyestezinu, ne yapsınlar? İzin istesinler. Yanınıza girerken izin istesinler. Kemestezenellezine min kablihim, daha öncekilerin izin istediği gibi bunlardan ne yapsınlar? İzin istesinler. Tabi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buluğa ermeyen, henüz buluğ çağına ermemiş çocukların da izin istemesi gerektiğini söylüyor bazı hallerde. Şimdi çocuklar, buluğ çağına eren çocuklar her halükarda izin isteyecekler. Yani anne ile baba diyelim ki mutfaktalar. Anne ile baba oturma odasındalar. Oraya girmek istediği zaman çocuk ne öğrenecek? İzin isteyerek girmeyi öğrenecek. yatak odasında izin isteyerek girmeyi önce. Buluğa çağırdıktan sonra, buluğ çağına erdikten sonra. Buluğ çağına ermeyenler ise üç vakit zikrediyor Allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de. Sabah namazından önce, öğlenin elbiseleri çıkarılıp bırakıldığında ve min ba'di salatil işa, yatsı namazından sonra. Genelde insanların uyku vakti bu vakitler. Değil mi? Yani sabah namazından önce öğlen kaylule uykusu düşünün. Ve yatsı namazından sonra annenin, babanın, büyüklerin genelde istirahat ettiği vakitler. Bu vakitlerde küçük çocuklar dahi Allah Teala böyle buyuruyor. Diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, liyeste'zinkumullezine meleket eymanukum, hizmetçileriniz, kullarınız, yani köleleriniz, abdlarınız, vellezine lem yebluğul hulme, ve buluğ çağına ermeyenler, sizinle yaşayan buluğ çağına ermeyenler, sizlerden diyor selâse merrât, üç vakit izin istesinler. Üç vakit izin istesinler. Yani çocuğunu öğreteceksin, diyeceksin ki oğlum bak evladım, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çocuk. Tabii şimdi artık öyle bir hale gelmiş ki çocuk anneyle babanın arasında yatıyor. Bırakın izin istemeyi. Değil mi yani? Halbuki yani bunu doktorlar da söylüyor. İlla yani şey yapmaya gerek yok. Aklın, bu manada aklın yolu bir. Çocuk ne olması lazım? Aleyküm selam. Çocuğun yatağının ayrı olması lazım. Odasının ayrı olması lazım. Senin odana geldiği zaman çocuk gece mesela korktu. İzin isteyecek, bunu öğrenecek. Bu edebi, bu adabı öğreteceksin çocuğa. Ya bu küçüktür, anlamaz demeyeceksin. Allah-u Teala bunu emrediyor Kur'an-ı Kerim'de sana. Girebilir miyim diyerek senden izin isteyecek. Aynı şekilde diğer vakitlerde de bu şekilde ne yapacak? İzin isteyecek. Evet. An Ebi Musa el-Eş'ari radiyallahu anhu kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-istizanu selâs. Diyor ki peki kaç kere izin istememiz gerekiyor? Bir yere geldiniz, zile bastınız, açılmadı. İkinciye bastınız, açılmadı. Üçüncüye bastınız, açılmadı. Ne yapacaksınız? Bitti. Daha artık ısrar etmeyeceksiniz. Diyor ki فَاِنْ اُذِنَ لَكَ, eğer sana izin veriliyorsa üçüncüde üç kere gir. وَاِلَّا فَرْجِعْ illa ferci. Yoksa ne yap? Geri dön. Üç kere izin istedin. Eğer sana cevap verilmezse ne yapacaksın? Geri döneceksin. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh bir gün oturuyor. Kapısı çalınıyor. İzin isteniyor. Ömer İbni Hattab ses vermiyor. Üç kere çalıp, kapıyı çalıp sahabe gidiyor. Geri dönüyor. Ömer İbni Hattab geliyor, yakalıyor. Sen diyor, niye gittin? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediğini duydum. Diyor, onu silkeliyor. Eğer diyor bu söylediğine diyor, duyduğuna dair şahit getirmezsen sana vururum. Hemen sahabelerin oturduğu yere geliyor bu sahabe. Ömer İbni Hattab'la. Orada diyor ki ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin el-istizanu selâs, izin istemek üç kere olur hadisini duydum derken duydum. İşten var mı? Çıkıyor bir tane sahabe. Diyor evet işittim, duydum. Ömer İbni Hattab bırakıyor yakasını. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi rivayet etmek sahabe döneminde, sahabe zamanında çok önemli bir husus. Dikkat edilen bir konu. Öyle her önüne gelen, her aklına geldiğini söylemiyor. Değil mi Fatih? Bugün ne diyor birisi? Bir hadiste ne buyurmuş diyor. En güzel yemeğiniz ettir diyor. Hadis diyor. Şimdi İnsanlar sahabe döneminden itibaren, bakın sahabeye, hadis konusunda çok titiz davranmışlar. Alimler, ehl-i sünnet alimleri çok titiz davranmışlar. Ayşe radıyallahu anh'a bakıyorsunuz, gidip sorduruyor sahabeye. Geçen sene, bir sonraki sene. Acaba ravi her sene anlatırken bir şeyler katıyor mu, katmıyor mu onu kontrol ediyor. Hadisler, geçen haftaki derste okumuştuk Buhari'deki rivayette. Ayşe radıyallahu anh'a gönderiyor. Sor diyor. Ömer İbni Hattab geliyor kapıda bir hareket yapan, üç kere kapıyı çalıp geri giden sahabeye. Hemen ne istiyor? Şahit istiyor. Yani bunlar birbirlerine olan güvensizlikten dolayı değil. bu meselenin ne kadar önemli olduğundan dolayı. Ne kadar önemli olduğu için bu neyi, bu hassasiyeti ortaya koyuyorlar. Ne diyor ravi? Bizler diyor Hazreti Osman'ın katliamı, suikast olayı, öldürülmesi gerçekleşmeden önce bir kimse kâle Rasûlullah dediği zaman kulaklarımızı oraya çevirirdik hemen diyor. Çünkü Allah Resulü'nün sözü çok büyük bir söz. Bizi cennete götürecek, ateşten sakındıracak, buna vesile olacak, yolu gösteren sözler yani, değil mi? Herhangi birimizin sözü değil. Aleyhisselatü Vesselam bunu yapın diyorsa, yani bu cennet demek. Yapmayın diyorsa bu da ateş demek. Ne zaman ki diyor Osman radıyallahu anh'un katliamı, suikastı gerçekleşti. Oradan sonra kimden duydun demeye başladık. Yani fitne vuku bulunca insanlar ne yapıyorlar? Daha da tesebbüt etmeye, daha da araştırmaya başlıyorlar. Şimdiki yaşamış olduğumuz dönemde inanın arkadaşlar, insanlar hadis makinesi haline gelmişler tabiri caizse. Anında ne yapıyorlar? Sokak diliyle hadis yazıyorlar. Anında hadis uyduruyorlar sıkıştıkları zaman. Onun için tesebbüt etmeye, araştırıp sormaya, nerede okudun, nerede yazıyor, hangi kaynakta var bu diye insanların yakasına yapışmanın daha da elzem olduğu bir vakitte yaşıyoruz. Sahabeden bunu gördük, sahabeden bunu öğrendik. Konumuza dönersek, demek ki bir yere gittiğimiz zaman önce izni isteyeceğiz. Bize müsait değiliz, geri dönün dendiği zaman ne yapacağız? Lan ne hıyar adam, ne edepsiz bir adam. Geldik adamın evine, falan nereden kalktık geldik, bize izin vermedi mi diyeceğiz, yoksa geri mi döneceğiz? Ne yapacağız? Geri dönün. Çünkü Allah Teala diyor ki, size geri dönün dendiği zaman, zekîle lekum urci'û, ferci'û. Geri dönün. O sizin için daha temiz olandır. Tamam? Küçük yaştan itibaren bunu çoluğumuza, çocuğumuza öğretmemiz lazım. Bu İslam edep ve adabını, ahlakını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 5 yaşındaki, 6 yaşındaki İbn Abbas'a öğrettiği gibi, Enes radıyallahu anh'a öğrettiği gibi bizler de çoluğumuza, çocuğumuza öğretmek zorundayız bu arada. Biz ahlakı, edebi, adabı çocuklara öğretmediğimiz zaman kimler öğretiyor? Çizgi filmler öğretiyor. Sokak öğretiyor. Değil mi? Yanlış şeyleri öğreniyor çocuklar. Evet. An Sehel ibn Sa'd radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innemâ cu'ilel isti'zânu min eclil basar. Evet. İzin neden istenmiştir? Göz için istenmiştir. Yani sen izin isteyeceksin ki gözle görmek istemediğin, gözle görmenin hoş olmadığı şeyleri görmeyesin diye. Çok önemli. Bu da bir adab. Çok güzel bir ahlak. Mesela benim gözlemlediğim ve genelde böyle Araplarda olan güzel bir ahlak var. Evime gelen misafirler. Ben mesela diyelim ki kapıyı çaldığım zaman, o misafirle birlikte evime geldiğim zaman kapıyı çalıyorum. İçeriden kapıyı benim hanımım açacak. Değil mi? O benim yanımda olan Arap misafir ta şeyin apartmanın koridorunun en uç noktasına gidiyor. Kaçıyor gidiyor oraya. Ola ki yanlışlıkla ne olmasın, bir manzarayla, bir görüntüyle karşılaşmasın diye. Bu güzel bir adam. Sizler de birisinin evine gittiğiniz zaman, kapısını çaldığınız zaman ne yapmanız gerekiyor? Bu bir izin istemektir. Ve bu izin istemenin amacı bu hadiste de olduğu üzere min eclil basar. Gözle görülmesi istenmeyen şeyler içindir. Size bastın kapıya, gittin arkadaşına, misafirliğe, tak tak tak vurdun. 4-5 adım geri git. Ne yap? Orada onun kapıyı açmasını bekle. Veya arkanı dön. Sırtını dön. O şekilde bekle. Evet. Üçüncü hadis. An Rabi'i İbni Hiraş kâle haddesene racun min beni Amir. İste'zene alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe huve fî beytin fe kâle e'alicu. Diyor ki bu rivayette Rabi'i İbni Hiraş diyor Amir oğullarından bir adam anlattı bize. Amir oğullarından bir adam anlattı. Bu adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Ve diyor ki e'alicu. Adam kapıya geliyor. Gireyim mi? Gireyim mi diye izin istiyor. gireyim mi diye izin istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hizmetkarına diyor ki, şu adama çık da nasıl izin istenileceğini ona öğret. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki hizmetçisi de ne arkadaşlar? Eğitim almış bir kimse. Kimin eğitimini almış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu benim yanımda hizmetçi. Ben bununla ne ilgileneyim? Vaktim başımdan aşkın. Ümmetin meseleleri var. Demiyor aleyhissalatü vesselam. Sen de yanında çalıştırdığın işçine, hizmetinde bulunan kimselere bir vakit ayırarak ne yapmalısın? Onlara İslam'ı öğretmelisin, ders vermelisin. Muhammed ibn-i Salih el-Hüseymin rahimahullah'ın, Allah ona rahmet eylesin, şoförünü görüyor arkadaşlar. Mescid-i Nebevi'de böyle maşallah dindar, sakallı. İnsanlara emri bil maruf, nehyanil münkerde bulunuyor. Şaşırıyorlar ya, Bangladeşli bir kimse. Güzel de Arapça konuşuyor. Fasih Arapça konuşuyor. Şaşırıyorlar. Meğersem İbn-i Hüseymin'in şoförüymüş. İbn-i Hüseymin'in her gün bir ayet okuyormuş. Eğer bahsettikleri o adamsa, ben de bu sene hacda Mekke'de gördüğüm bir tane sakallı Bangladeşli. Onu böyle getirdiler. Bir yere kayıt yaptıracaklar. Bir caminin kursuna. Dediler bu İbn-i Hüseymin'in şeyi, hizmetçisiydi, şoförüydü dediler. İşte buradaki kursa kayıt ettirmek istiyoruz. Birileri aracı oldu yani. Baktım maşallah yani çok da güzel Arapça konuşuyor. Normalde Suudi Arabistan'a gelen hizmetçiler, Bangladeş'ten, Pakistan'dan gelen hizmetçiler, Türkler de dahil, adam 20 yıl kalmış. Ben var gitmek, ben var gelmek, ben var yemek yemek, böyle 40 Arapça konuşuyorlar. Ama bu adam İbn-i Hüseymin'in yanında, rahimahullah'ın yanında Arapçayı dahi düzgün bir şekilde öğrenmiş. Yani günde 5 dakikanı, 10 dakikanı ayırırsan ne olur? Yanındaki insan da yetişir. Bunu ihmal etmemek lazım. Ama şimdi insanlar, ben bakıyorum, babalar, anneler, bırakın hizmetçiyi, bırakın kapıcıyı, evindeki çocukları yetiştirmeye vakit bulamıyor. Dünya meşgalelerinden, koşturmalarından. Ya otur çoluğunla çocuğunla yarım saat, 25 dakika, 30 dakika kitap okumaları yap, edep, adab eğitimi yap. Değil mi? Her gün bunu yap, haftada bir yap. Türkçe'ye kazandığım şu an güzel kitaplar da var yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bir gün mesela. Oku bunu, al çoluğuna çocuğuna oku. Al bir Riyaz-ı Salim, bir hadis oku ya. Çocukların nasıl yetişir? Gül gibi yetişir. Ama sen işinde gücünde koştururken çocuk okulda eğitimini alıyor, ahlak öğreniyor. Evde televizyonda öğreniyor. 3-5 sene, 10 sene, 15 sene sonra çocuk başlıyor dikilmeye. Babası bir şey söylüyor, sana ne lan diyor babasına. Hani bunu görüyoruz. Adama bakıyorsun, adam mülayim, hoş, sakin, dindar bir adam. Çocuk horozlanıyor tabiri caizse babaya. Niye? Suç çocukta değil ki. Suç babada, ailede. Siz bir araya gelip oturmadınız, bir araya gelip konuşmadınız, dini eğitim vermediniz. Bak bu böyledir. Tuvalete gelirken şu duayı oku, çıkarken şu duayı oku. Şöyle izin al, şöyle konuş demedin. Öğretmedin, eğitimini vermedin. Nasıl olacak bu iş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hizmetçisine, çık diyor. Bu gireyim mi diyen adama diyor nasıl izin istenileceğini öğret. Çıkıyor hizmetçi. Diyor ki ona, kul esselamu aleykum e-edhul. Diyor ki, önce diyor esselamu aleykum de, sonra girmek için izin iste. Müsait misiniz? فَسَمِعَهُ الرَّجُولُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. Hemen kapıya gelen adam da öğreniyor. Esselamu aleykum, edhul, gireyim mi diyor. فَاَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ona izin veriyor. Ve adam da bu izine müteakiben, iznin akabinde hemen içeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giriyor. Çok önemli bir husus arkadaşlar. Bu konudaki son hadisimiz, An Kelede tebne Hanbel radıyallahu anhu kal, eteytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fedekaltu aleyhi ve lem usellim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim, yanına girdim ama diyor selam vermedim. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, اِرْجِعْ Çık, geri çık dışarı. فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ Esselamu aleyküm de. Ardından da اَدْخُلُ Gireyim mi diye ne yap? İzin iste. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.